اینو میدونم که میدونی، یعنی از چشم میخونی که چقدر دیوونتم، ولی باز قدر نمیدونی. میدونم میدونی که اگه بخوای میتونی رو غرور پا بذاری، نری منو تنها بذاری. نگو نمیدونی کی شبا دلش میگیره، کی دل با پسته، کی نباشی بی تو میمیره. نگو نمیدونی کی دل تنگ برات، کی واسه با تو بودن با همه می جنگ برات. آروم آروم میری نمیگی بی تو میمیرم، نمیگی اگه نباشی افسردگی میگیرم. تو کل دنیا برام تو یه دونه بودی، من مرد رویا با تو خانوم خونه بودی. آروم آروم میری نمیگی بی تو میمیرم، نمیگی اگه نباشی افسردگی میگیرم. تو کل دنیا برام تو یه دونه بودی، من مرد رویا با تو خانوم خونه بودی. من مرد رویا با تو خانوم خونه بودی. کاش میدونستی چه سخت وقتی نیستی پیشم، وقتی میبینم تو با یکی دیگه چه حالی میشم. کاش میفهمیدی این احساسو که به تو دارم. تو بگو چجوری یکی دیگه رو به جات بیارم. عشقایی که هی میچی که روی گیتار، دود سیگار با یه روح بیمار، عکس دو نفر یه ما روی دیوار، دو سه روز بیکار توی خونه بیدار. عشقایی که هی میچی که روی گیتار، اینو میدونم که میدونی، یعنی از ششم میخونی که چقدر دیوونتم من، ولی باز قدر نمیدونی.